राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 फरवरी 1997 को प्रातः 5 बजे चेन्नई में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम मूल बात क्या है कि शरीर और संसार एक है। जो संसार है पृथ्वी तेज वायु आकाश ये 5 भूतों से रचना शरीर है। संसार है इस रचना शरीर शरीर संसार एक है और ये स्वयं है और परमात्मा एक है। मई अंश भगवान के मेरे अंश है और ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति पुरुष दो है, पुरुष का अंश ये जीवात्मा प्रगति का अंश शरीर। तो शरीर को जो संसार से अलग मानना ये गलती है। ये गलती खास करती है शरीर को संसार अलग मानना। दूसरी गलती ये हुई कि संसार को शरीर के लिए मानना। वास्तव में छोटी चीज होती है वो बड़ी का आश्रित रहती है। बड़ी का अंग होता है, छोटे का अंग बड़ा नहीं होता है, बड़े का अंग छोटा होता है। तो शरीर के लिए हम संसार को चाहते हैं, ये गलती होती है। वास्तव में संसार की सेवा में शरीर को लगा देना चाहिए। हमारे पास जो जितनी चीजें है, ये शरीर है, कुटुंब है, रुपया पैसा है, मकान है, ये सब कुछ है, ये शरीर के साथ एक है। अरे हम परमात्मा के साथ एक है। मई वंश भगवान का अंश, ये संसार संसार का अंश। तो संसार का अंश संसार की सेवा में लगा देना है, ये वास्तविक चीज है। और करते क्या है कि शरीर के लिए संसार को लेते हैं कि संसार को शरीर के लिए लगा दे, ये गलती है। अपने को शरीर मिला है तो संसार की सेवा करो। दीन दुखी है, बूढ़े बड़े हैं, अपाहिज है, आरक्षित है, कमजोर है, तो सेवा करो। तुम्हारे जो समझी जो संसार की चीज संसार की सेवा में लगाओ और अपने आप को भगवान में लगाओ। ठीक ठीक बात ठीक बढ़ जाएगी, कल्याण हो जाएगा। संसार की सेवा में लगना कर्म योग और अपने को परमात्मा लगाना भक्ति योग। और संसार सही से हमने अलग करना ज्ञानी हो, सीधी बात है। शरीर को संसार की चीजों से संसार की चीजों से सेवा संसार करनी। ये शरीर अपने लिए नहीं मिला है, ये संसार की सेवा के लिए मिला है। ये अपनी अपनी जो पूर्ति माना जाए वो अपना अपनी कमी संसार की वस्तु से कभी पूरी होगी नहीं, हो सकती नहीं, असंभव है। लोग सोचते हैं रुपया कमा लो पूर्ति हो जाएगी, मकान बना लो पूर्ति हो जाएगी, बैंक है, किसी की पूर्ति नहीं कभी अभी तक किसी ने। संसार में किसी की भी पूर्ति संसार से रुपये से पदार्थ से नहीं, अभी तक होगा कैसे? ये अपनी चीज नहीं, अपनी है ही नहीं, पूर्ति कैसे होगी? कमाया जाए वो भी सब सेवा के लिए। संसार से दिया जाए, जैसे राजा है टैक्स लेता है प्रजा का, तो प्रजा के लिए है, वो अपने लिए नहीं है। राजा कर्म है। जैसे सूर्य भगवान तेज सब जल ग्रहण करते हैं, सुखा दे सब चीज को, फूलों को भी सुखा दे, मेले को भी सुखा दे, पेशाब की टहट भी सुखा देगा, जो कोई दिल चीज है सुखा देगा, वो सुखा करके फिर अपने ले लेगा, अपने में लेकर के शुद्ध करके बरसा देगा, जल बरसा देगा। समुद्र से जल चढ़ता है, गंगा जी से जल चढ़ता है, जमीन से जल चढ़ता है, ये तो आपने देखा है ना। गंगा जी से जल उठता है, समुद्र से जल उठता है, जमीन से जल उठता है, महीने में से जल उठता है, उसको जाता है ऊपर जाकर के ऊपर देखकर वो कदम शुद्ध एकदम निर्मल हो जाता है, शुद्ध समुद्र इतने खारा जल है सूर्य में जाते मीठा हो जाता है एकदम, तो वो मीठा करके बरसा देना, ये राजा का काम है, यही अपने मनुष्यों का काम है कि उनको निर्मल करके सबको बरसा देना समुद्र दे देना, उसमें जो मैं पर मेरा पर कर लेना है ये मेला करना शरीर को, ममता मल कर जाए, ममता रूप मल है, मेरा मानने चीज मेरी मानते चीज अशुद्ध हो जाती है, अपवित्र हो जाती है, मेरी न मानने चीज शुद्ध हो जाएगी। जंगल में टट्टी फिरे हुआ टट्टी मैली है और कुछ महीनों के बाद बिल्कुल साफ मिट्टी शुद्ध होती चली जाएगी, अपने को बड़े बड़े चीज मिली हो जाएगी। ठाकुर जी के भोग लगाए हुए प्रसाद और गंगा जी का जल दे दो, टट्टी प्रसाद बना दो, पवित्र से पवित्र को टट्टी बना दो, ये फैक्ट्री है मरमूत्र बनाने की, देते दो खर्च जो बनाना हो मेला बनाना हो देते इसमें डाल दो बढ़ जाएगा, प्रसाद बनाना हो पाए तो बढ़ जाएगा। जहाँ अपनी तरफ क्यार चीज मैली हुई और छोड़ शुद्ध हुई, मुर्दे आदमी का कपड़ा उसकी जूती हरी हरी लेता नहीं, और संत महात्मा कोई होते ना वे शरीर चला जाते उन्हें छोटी चीज लेते लोग, कभी हमारा तो वहां रखेंगे, ये पुस्तक हम रखेंगे पाठ करेंगे, महाराज की पुस्तक है जो मुर्दे चीज है क्या उसे, तो भाई जितनी चीजों में ममता ज्यादा है उतनी चीजें अशुद्ध होगी, संत महात्मा रहते ममता मेरे पर नहीं है तो मेरे पर नहीं है शुद्ध रहता। देशों में देखा है ना छोरी पोता चलती है पोते कार लगा दी कार वो कार लगे कार लगाई कार नहीं वो अशुद्ध होगी, मेरा क्या अशुद्ध होगी खुली है पानी ले आकार बदली। आप बताइए भक्तनाथ जी महाराज जी एक भक्तनाथ जी संत थे एक चोरों में बड़े महात्मा हुए, तो एक आश्रम से इंड लाया बढ़िया महाराज के महाराज महाराज नहीं मेरे हमसे नहीं महाराज ज्यादा किया था पीछे गांव में से पंडित जी आए एक दो आदमी आए सत्संग के लिए बैठते थे आए तो वे पंडित थे उन्होंने देखा बहुत बढ़िया कपड़ा है बहुत बढ़िया है बढ़िया लाया थी मेरे संतो जी वो अपने मन से बढ़िया ही लाए थे बैठे बैठे उत्साह से लाए पंडित जी उठे थे पंडित जी ये ले जाओ ये ले लो कि नहीं महाराज आपके लाया था आप ले जाओ वो कैसे ले जाओ महाराज जी आपके लिए ले आया है कि देखो पंडित जी ये हमारे काम की नहीं रही ये तूठन हो गई आपने कहा था ना अच्छी है तो मन चला गया तो ये जूठन हो गई हमारे काम की नहीं दे दी तो मन ने स्वीकार कर दिया अशुद्ध होगी वो जैसे बोले पाले अशुद्ध हो जाए अशुद्ध चीज इस बात जितनी बढ़िया चीज होती है वो अशुद्ध होती है जितनी साधारण चीज होती है आपके लाख दर दो लाख मोटर हो गई तो और एक जीप हो कोई मगर कौन सिद्ध हो आप तो बहुत आपके काम हरेक हरेक काम जितनी जीप आएगी लाख रुपये गाड़ी जितनी काम नहीं आएगी आप बोलो राज्य आप हो जाओगे हमारे लाख रुपये तो कोई फूक भेजिए और कुछ काम करिए इस चीज का बढ़िया बढ़िया मकान बढ़िया बढ़िया बढ़िया ये बढ़िया है उतनी घटिया है जितनी घटिया उतनी बढ़िया है हरेक का मन नहीं चलेगा घटिया पर नहीं चलेगा बढ़िया पर मन चलेगा तो खराब है उसमें नहीं वो बढ़िया है आज छोड़े ब्याह करें ना सुंदर छवि देगा। नीति मिलेगा भारिया रूपवती शत्रु ऋण करता पिता शत्रु और माता जी विचार रही भारिया रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपंडिता ऋण छोड़ जाओ वो पिता बड़ी है माँ दुराचारणी विचार हो तो माँ शत्रु है सुंदर स्त्री तो शत्रु है पुत्र जो पढ़े नहीं पंडित गए दूर भर जाओ शत्रु पांडव कितनी तेई उठाई दोग दी के लिए कितनी तेई उठाई माँ भारत गया दोग दी गई तो ज्यादा सुंदरता काम की नहीं है दिखेगा अच्छी बात है अच्छी बात है ठीक है विचार नहीं करते गहरा गहरा विचार की संसार की जितनी सुंदरता है फंसाने वाली और भगवान की सुंदरता जितनी कल्याण करने वाली श्री सारी बात है बढ़िया जी लव बढ़िया जी बढ़िया बढ़िया जी काम के लिए आप कोई बात देख लो भाई साधारण से कम्बल बढ़िया कम्बल है बहुत बढ़िया कम्बल है तुम आप रेशो से तुम दो तीन दिन बैठने में कहाँ बैठे कैसे बैठे आप साधारण कपड़े कहीं बैठ जाए कहीं कर जा सुख है एक आफत है वहम है कि मैं सुंदर हूँ वहम करके छोड़िया कपड़ा पहले चुस्त खूबियों तो कलम गिर गई जो नीचे में तो कपड़ा फट गया समझे महान दुख है समझे जब तक संसारी आसक्ति होगा वो सुख भी नहीं ले सकता मुक्ति तो बेचारी नहीं देखते संसारी सुख रूप नहीं ले सकता सज्जनों कृपा रखो आप परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो संसार की चीजों पर राजी मत हो इवन राजी होना भगवान से भी वो होता है अब छोरिया लुगया करे सौ सौ सौ सौ रुपया लगे चावत का लुगया अब फंस जाए भगवान खर्च कर महान नुकसान है ब्याह करे तो लाख दो लाख रुपया लगे मगर करोड़ गुरु के सुनिया में छोरी में ब्याह में तीन करोड़ कितना प्रमाद है बड़ा भय है तीन करोड़ में कितनी गया रोजगार हो जाए कितने गरीबों का पेट भर जाए फायदे हुए आतंकवादी में बोल आग लगा दी आतंकवादी हुई बाद में उठ गया आग लगा दी उस पर आग लगाई और क्या किया बताओ तुम ले गई आतंकवादी में तुम ले गई तुम लोग कुछ काम कमाओ कुछ कुछ लगाओ तुम्हें ये बस पूरी नहीं होती झूठ कबूल करो बेईमानी करो तो खर्चा कम करो अंदाजा सुबह अच्छा रहेगा आपके झूठ कबूल नहीं करे न्याय कमाओ थोड़ा लगाओ क्यों ऊंच फैल करो क्यों फंसो दुनिया में क्यों नरकों में जाओ रुपया लगा लगा रुपया जावे खर्चा करके लड़का में जावे मेहनत करके लड़का में जावे तो मैं परमात्मा के लिए गई उद्धार हो जाए कल्याण हो जाए परिवार निवेदन करने कितना अनर्थ कर रहा है कितना अनर्थ थोड़ा भोग भोग सारा पैदा नहीं है भोग भोग राम राम राम राम कितने महान मूर्खता हद हो गई यही तनु कर भर विषय न भाई स्वर्ग सर्व अंत दुखदाई शरीर कमजोर हो जाएगा बीमार हो जाएगा मरेगा ऑपरेशन हुआ तो मरेगा जल्दी जितना कपड़ा फाड़ फाड़ सीने कपड़ा कमजोर हो जाएगा ऐसे सही ऑपरेशन करो सीधे ऑपरेशन करो फिर करो भोगों के लिए जैसे कमजोर मरेगा बेटा जल्दी मरेगा दस दिन जीवेगा देख लेना आपने जल्दी मर जाना है नहीं पैसा लग जाए नहीं नरकों की तैयारी कर लेनी थी चतुराई है होशियारी है ख्याल ही नहीं आवा इधर दौड़ते आंख मिश के दौड़ते अगर शांति को निर्वाह करो निर्वाह का कपड़ा शारीरम केवलं कर्म कुरु नाप्नोति कीदृशम्। गीता ने कहा है निर्वाह मात्र के लिए अन्न और जल लेना है, कपड़ा लेना, ये पाप नहीं लगता, इसका पाप नहीं लगता निर्वाह मात्र के लिए। स्वाद और शो के लिए जाओ तो पाप करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बस स्वाद और शो से नहीं लगे दौड़ते दौड़े, ये शर्म तो आग आग ज्यादा ही लगे बात से नहीं दौड़े। गाँव में अगर कम है आज गाँव में ही शुरू हो गई, भगवान इतने लगे भाई। तो शरीर की है संसार के साथ एकता, वस्तु द्वितीय अपने पास में एकता। आप आए थे लेने को, एक जाओगे तो शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा। शरीर बना तो माँ के पेट में है, साथ में तो लाए थे, और शरीर पड़ा रहेगा यहाँ, लोग पालेंगे उठाएंगे। और ये बात कितनी आफत करे, कितनी कुसमाल करे, राम राम राम राम। सज्जनों शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, सदा की शांति हो जाए। प्रत्येक अनुभव है आपका, अच्छे संत महात्मा उनका तो हमें देगी, बड़े बड़े लखपति करोड़पति संतों को नमस्कार करते हैं, राजा महाराजा वशिष्ठ जी महाराज की सलाह लेते हैं, दशरथ जी महाराज जितने राजा होते आप बोलो ब्राह्मणों की सलाह ले लें, राज देना स्वामी तो पहचान वशिष्ठ जी से। अब वशिष्ठ जी धनवान थे, ज्यादा दशरथ जी धनवान थे, राजा थे, ब्राह्मण थे। राजा से रोटी मिलती थी वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी रोटी मिलती राजा जी को, बगल करे उनकी भीतर से तो फायदा उनमें है। चिन्ह त्याग है, निर्वाह मात्र करो, पैसा हो तो दान पुण्य करो, गरीबों की सेवा करो, अरक्षितों की सेवा करो, गायों की सेवा करो, किसी से सुख पहुंचाओ, सुख आराम पहुंचाओ, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद कोई नहीं जाए अधिकार मिल गया तो उनके द्वारा उपकार करो, अपना बल उपकार करने के लिए, अपने भोगने के लिए नहीं है। भोगने के लिए इंद्रादिक बहुत है, पशु पक्षी है, मनुष्य भोग के लिए नहीं है। अब भोग के लिए ये तन कर पर विषय भाई, ये तन कर विषय भाई, ये तन कर पर विषय भोग भाई। सत्संग के बिना आदमी की बुद्धि नहीं, बिना सत्संग विवेक न होगी, राम कृपा बिना सर्वश होगी, बिना सत्संग विवेक होगी। विवेक क्या सच्ची बात है, ठीक ज्ञान सत्संग में नहीं होगा। सत्संग से होश आ जाता है आदमी के, ख्याल आ जाता है, भ्रम लड़ाई मिल जाए, आपस में प्रेम हो जाए, लोगों का उपकार हो जाए, कोई भूखा भी गए तो अन्न मिल जाए, सत्संग किए हुए ना कोई मन मिलेगा। तो सुनो परमात्मा के तरफ संग हो, वो संसार के सन्मुख हो। भोग और संग्रह चाहना है ये संसारिक चाहता है, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता ना, भोगों में और ऐश्वर्य इकट्ठे करना लगे परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। इधर फंस गए नहीं, मैं इधर देखता हूँ तो इधर कैसे दिखेगा, दृष्टि जिधर होगी उधर ही दिखेगा, उल्टा नहीं है कैसे। हम बात भावे हरि की भगत कर सा भावे विषय कमाए, कबीर मनवा एक है भावे जहाँ लगा, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए। तो सज्जनों कृपा करो, आप पैसा राम जी ने दिया है आप लगाओ, अच्छे पुरुषों ने बातें सुनी है, कमाने तो घर वाले सब साथ हो जाएंगे, दान करो तो बेटा पागल बना दे बाप को, पिताजी ने माता ठीक नहीं है बहुत खर्च करते हैं, दान करने में बाधा कर देंगे, कल्याण में बाधा कर देंगे। होश में आओ, उसमें क्षण में संवत में उभी जैसे क्षण में अकाल पड़ा था, मार मार हो गया मरी थी, तो उस वर्ष ये वर्ष अकाल पड़ा था जब गोविंद उन्होंने श्री जी ने व्याख्यान दिया कि मारवाड़ी जितने हैं अपने अग्रवाल समाज के, ये प्रतिशत एक रुपया दे तो मारवाड़ी क्या जी गया एक रुपया प्रतिशत, अब सौ में एक रुपया देना क्या बड़ी बात है, मैं करोड़ रुपये बनते लाख रुपये देना पड़े, राम जी कर राम राम राम राम है कितना लाख पूरी टांग रखो कर सको छोड़ मर सुनी और क्या करो बताओ, अंत में मर सुनी छोड़ मर सुन तो काम ले लो अपने मौज ले लो छोड़ मरो क्या फायदा, पापी रो धन पढ़ ले जाए कीड़ी से टीतर खाए पापी को काम अच्छा बोला गया पाप रही थाने साथ में रुपया खाई मार दिया भाई दूजा अरे पाप हो गो आप घर का बोले सो आप रुपया खाई दूसरा आप हो सके जहां तो दो बात खास भगवान को तो याद करो पास में तो लगाओ, पास में लगाने की तो टैक्स है ज्यादा है इसे पास में ज्यादा जी राम राम भजन करने के सबके ऊपर है क्यों भजन तो सभी कर सकते हैं, रुपया तो वही लगाते ज्यादा हो लगा इसे मैं कहता हूँ सौ रुपया वाला पांच रुपया नहीं देगा, साधारण आदमी ने सौ रुपया है जिसके पास में गाँव में रहने वाला क्या काम ज्यादा नहीं गाँव भूखा मर रही है तो सौ में पांच रुपया दे देगा, हजार में कितना देगा, हजार रुपये तो कितना देगा बताओ, ऐसा बताओ भाई है पचास लाख में तो पचास हजार पांच हजार एक करोड़ में तो राम राम और सौ में पांच रुपया दे तो खर्च में तंगी आवेगी, लाख में से दस लाख दो तो तंगी नहीं आवे खाने पीने की, वह पांच रुपये तब होगा जो पांच रुपये में तंगी आ जाए व्यवहार में, पांच रुपये जिसके पास एक रुपया दे देगा, जिसके पास पांच रुपया है ना वो एक रुपया दे देगा पांच रुपया सोलह बीस देगा सौ सौ रुपये बीस देगा सौ दस नहीं दे सौ में बीस दे दे तो भी अस्सी रह रहे अरे चार रह रहे तंग आवे नहीं अकल काम नहीं करा कर। देखो रुपया बढ़िया चीज है संख्या बढ़िया चीज नहीं है, संख्या फूक भरी है वो क्या है बताओ तो काम आवे इस बात भाई भगवान का भजन काम आवेगा,